ಈಶ್ವರ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ. ಇಸ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಿ ಹಮ್ ಕುಚ್ ಪಾರಿವಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನ ಸೇ ಹಟ ಕರ್ಗೆ ಹಮಾರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔರ್ ವೈಶ್ವಿಕ ಸ್ತರ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ ಇಸ್ ವಿಷಯ ಪೇ ವಿಚಾರ ಕರೆ. ಮೇ ಫಿರ್ ಉಸ್ ಬಾತ್ ಕೋ ದೊಹರಾತಾ ಹೂಂ ಮೈ, ಅಕೇಲಾ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉನ್ನತಿ ಪೂರಿ ನಹೀಂ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ, ಯದಿ ಜಿಸ್ ಸಮಾಜ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಗಾಂವ್ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ನಗರ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಪ್ರಾಂತ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಔರ್ ಜಿಸ್ ದೇಶ ಮೇ ರಹ ರಹಾ ಹೈ, ಉಸ್ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೇ ಅಧಿಕಾಂಶ ಕಹೋ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಕಹೋ ಮನುಷ್ಯೋ ಕಿ ಉನ್ನತಿ ನಹೀಂ ಹೋ ಪಾತಿ ಹೈ. ತೋ ये ध्यानने की बात है, जब तक संपूर्ण विश्व विश्व को छोड़िए, संपूर्ण देश देश को भी छोड़िए, संपूर्ण प्रांत उसको भी छोड़ दें, कल्पना करो जिस नगर में हम रह रहे हैं उसका अधिक महत्व है प्रांत की अपेक्षा, और नगर में भी रह रहे हैं उसकी अपेक्षा हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस गलियों में, जिस समाज में, परिसर में, बीच में रह रहे हैं उसका अधिक महत्व है. हमें प्रयास तो करना चाहिए कि हम विश्व के लिए भी कुछ करें, करते हैं लोग हमारे देश के अंदर, विश्व के अनेकों देशों के कपड़े आते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहनते हैं, ध्यान देना. आप देखते हैं नगरों के अंदर ये ढेर सारा लगा, ये यहां मैं बांटते हुए बेचते हुए देखता हूं, और यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ईस्ट कंट्रीज के अंदर लोगों को उतार करके और बॉक्स में डालते हुए देखता हूं मैं. अमेरिका है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, इवन अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, पूरा यूरोप है, इन सारे देशों से करोड़ों लोग अपने पुराने वस्त्र, स्वेटर, शॉल, बिस्तर, पैंट, टाई, जूते उतार करके और यहाँ बेचते हैं. वो हमारे लिए भेजे हैं, अपरिचित व्यक्तियों के लिए, गरीब है, निर्धन है, कमजोर है, अनपढ़ है, आदि आदि. और हम यहां, वहां तो हम क्या भेजे हैं, अपेक्षा ही नहीं है उनको. अपने देश में बहुत अपेक्षा है, बाहर के लोग हमारे देश के लोगों के लिए धन और संपत्ति, सुविधाएं भेजते हैं, हम अपने लोगों के लिए नहीं कर पाते, हम उनके लिए पराए हैं, हम अपने लोगों के लिए नहीं कर पा रहे हैं. जाके देखिए कभी नागालैंड में, देखिए क्या स्थिति है. दक्षिण में जाइए आप, पूर्व में जाइए आप, हर कहीं आपको गरीबी मिलेगी, भूख मिलेगी, रोग मिलेगा, कमजोरी मिलेगी, निर्बलता मिलेगी. हम देखते हैं उनको, हमारे मन में ये भावना नहीं बनती है, ये मेरा भाई है, ये, और घृणा भी नहीं होती है कि ये मेरे देश में इस प्रकार के लोग रहते हैं. जब तक ये राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अपने पेट को भरते रहेंगे बस. और अपने पेट को भरने वाला वो सुख और शांति को प्राप्त नहीं करा सकता. हमें तो बहुत शर्म आती है जब लाखों लोग, करोड़ों लोग नंगे होकर के शौच के लिए जाते हैं. जंगल में जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी परंपरा है, वैदिक परंपरा ही है, घर में शौचालय का निषेध है सामान्य जनता के लिए। किन परिस्थितियों में? जब वैदिक व्यवस्था हो, एक तरफ नदी या तालाब या झील और दूसरी तरफ जो है जंगल, ये हमारी वैदिक व्यवस्था है। ध्यान करने के लिए, शुद्धि के लिए, स्नान करने के लिए घर से बाहर निकल करके व्यवस्था थी। आज ये परंपरा नगरों में तो लागू होती नहीं है। पात्र लेकर के जल पात्र और घर से बाहर निकल कर शौच की व्यवस्था तो है वैदिक। कहाँ है जहां कोई दिखाई न दे, कोई हो नहीं, जंगल, और शौच करके मिट्टी डालने का विधान है। ऐसा नहीं है जैसे वर्तमान में हम देखते हैं। लोग यहां करके नहीं देखते हैं। YouTube में देखेंगे आप, सारे विश्व के लोग भारत के अंदर रेलवे स्टेशन पर या स्लम एरिया में जहां भी है और नंगे शौच करते उनको देखते हैं। कैसा बुरा लगता है, हमें तो बहुत बुरा लगता है। और वो दिखाते दुनिया में, छोटे छोटे देश हैं, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, वियना, इटली, रोम छोटा सा देश है, और भी बहुत देश छोटे हैं। सिंगापुर बहुत छोटा देश है, दुबई बहुत छोटा देश है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर जाते हैं। बैंकॉक बहुत छोटा देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये पास में रहे हमारे, करोड़ों लोग जाते हैं, अरबों की उनकी आमदनी है विजिटर्स को। हमारे यहाँ कहाँ देखते हैं आप? अमेरिकन आते हैं, यूरोपियन आते हैं, अफ्रीकन आते हैं, नहीं आते हैं। क्यों? गंदगी है। मैं पूछता हूँ विदेशों में लोगों से, बच्चों से विशेषकर, इंडिया जाएंगे? ना ना ना ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे, मर जाएंगे हम। क्यों? उनको बिताया गया है, वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं, गंदगी है, मक्खियां हैं, मच्छर है। मैं ऐसे यूरोप के अनेकों देशों के भारतीयों को जानता हूं जो किसी कारणवशात देश में आए वापस के नहीं, हम भारत में जाके सेवा करेंगे, लेकिन बच्चे जो उनके पले थे वहां पर, उनका हम यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे, एक दिन नहीं रहेंगे, भोजन खाना बंद कर देते हैं। इतनी गंदगी, मक्खियां और मच्छर, कूड़े कचरे, दुर्गंध, कीचड़, धूल, मिट्टी, कांटे, ये नंगापन सारा, और झूठ और छलर, कपट, धतिंग, चीटिंग, लूटिंग। वो कहते नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। इच्छाएं होती है उनकी कि हम राष्ट्र में जाकर के सेवा का कार्य करें, लेकिन यहाँ के लोगों की प्रवृत्तियां, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, न्याय की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति को देख करके वो कहते हैं नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वापस चले जाते हैं। सैकड़ों व्यक्तियों को मैं जानता हूँ, आए और चले गए वापस, जाने वाले वहीं जम जाते हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, ध्यान देना, ये उत्तम जीवन नहीं है। भोजन हमारा ठीक नहीं है, मकान हमारे ठीक नहीं है, सड़कें हमारी ठीक नहीं है, शुद्धि हमारी ठीक नहीं है, हर तरह से हम निकृष्ट हैं, हे हैं। ज्ञान विज्ञान तो बहुत ऊंचा है हमारा, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है या प्रवचन से भी सुनते हैं, व्यवहारिक जीवन ऐसा नहीं हमारा, बहुत निकृष्ट है। हम विचार करते हैं हम क्यों नहीं बन सकते हैं, कुछ गड़बड़ है उनकी, शराब है, मांस है, जुआ है, नृत्य आदि आदि है, यहां पर भी है। हमें दूर करना है, विश्व को छोड़ दीजिए आप, विदेशों को छोड़ दीजिए, हमें अपने देश के लोगों को ठीक प्रकार से बनाना है। राष्ट्रीय भावना जब होगी, 1% भी, 2-5% राष्ट्रीय भावना है, बाकी करते करने में बहुत कम है। सामाजिक कार्यों के लिए मैं वहां देखता हूं तो बहुत प्रेरणा मिलती है मेरे को, सब व्यवस्था, अनुशासन, साफ सफाई, नियमों का पालन बहुत अच्छी है। और हमारा सुधार नहीं हो सकता जब तक हम इस प्रकार विचार नहीं करें कि मुझे भी कुछ करना है, विशेष काम करना है मेरे को। मन में संकल्प कर लेना। आज मानसिकता क्या बन गई है, बस मैं अपना पालन कर लूं, बस खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, बच्चों को पढ़ा दूं, मैं लिखा दूं, योग्य बन जाए, उनके भूए आ जाए, बस पर्याप्त है। इससे आगे निकलता ही नहीं। मन में संकल्प करे व्यक्ति, व्रत ले, प्रतिज्ञा करे कि मुझे कुछ विशेष कार्य करना है, मरना तो है ही, ऐसा काम करके जाएं आने वाली पीढ़ियां जो है 100, 200, 400, 500, 1000 वर्ष तक हमको याद करें। और कर सकता है, हमारी इच्छा ही नहीं होती है। इच्छा ही नहीं होती है ना तो कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। संन्यास ले लिया है, ब्रह्मचारी बन गए हैं, वानप्रस्थ ले लिया है, संन्यास ले लिया है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। भला एक सन्यासी उद्भट विद्वान हो, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषद का, सर्वस्व की आहुति देकर के निष्काम भावना से ईश्वर के सानिध्य लेकर के समाधि लगा करके ईश्वर से शक्ति बल साहस को प्राप्त करके कार्य करे तो एक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों को जीवन में प्रेरणा दे सकता है। उदाहरण स्वामी दयानंद है, विवेकानंद है, रामतीर्थ है, शंकराचार्य और भी बहुत है। इच्छा ही नहीं होती हमारी, थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। इच्छाएं कर ले व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, इच्छा ही नहीं होती है। मैं आत्मश्लाघा के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूं, प्रेरणा के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। आज से 42 वर्ष हो गए होंगे, बिल्कुल भिक्षुक, भिक्षा मांगता था मैं, भिक्षा, हाथ में एक कमंडलू लेकर के, गले में झोला डाल करके और हाथ में लाठी लेकर के, बिल्कुल भिक्षाम देही, रोटियां मांगता था मैं, छाछ मांगता था मैं, सब्जी अनुकूल होती नहीं थी, गुड़ ले लिया करता था, कुछ भी नहीं था हमारे पास में, हमारी कल्पना नहीं थी कि आज जहां हम पहुंच गए। स्वभाव से मन में इच्छा थी कि कुछ कार्य करेंगे। ईश्वर ने शक्ति दी है, ज्ञान विज्ञान दिया है, बल दिया है, साहस है, और निष्काम भावना से काम करेंगे, लोगों को प्रेरणाएं देंगे राष्ट्र की उन्नति के लिए। आप देखेंगे, आप मन में इच्छा थी, जिन्होंने इच्छा नहीं थी वो वैसे ही पड़े हैं, वैसे ही बैठे हैं। सैकड़ों व्यक्ति पढ़ते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने वाले, डिलीट करने वाले, डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले, सी आर्किटेक्ट बनने वाले, मन में इच्छा करते हैं, तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, संस्कार होते हैं उनके, तो उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्वभाव से जाता है, वो स्वभाव बन जाता है उसका बिना किसी कष्ट के। अब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पता चलता है क्या हो गया, ये स्वभाव से करना है बस। हम जब तक इच्छा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। क्रतु मयो अयम पुरुष उपनिषद में आया है, कर्म की इच्छा करने वाला मनुष्य जो है प्राणी है, कर्म उत्पन्न करने की इच्छा, कर्मों को करने की इच्छा। फिर आगे आया है, यद मनसा मनुते तद वाचा वदती, यद वाचा वदती तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। पहले मन में विचार करना है, मुझे काम करना है, इसके विषय में भी चर्चा करता है, योजना बनाता है, बोलता है लोगों से, अपनी भावनाएं बताता है, फिर काम करने लग जाता है। कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, अभाव होता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे में मन में संकल्प आज कर लो आप कि मुझे केवल अपने परिवार का पालन नहीं करना है, एक परिवार का और करना है। आवश्यकता पड़ती ना तो साधन इकट्ठे हो जाते हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको, किसी के दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उनके लिए पूरी शक्ति लगाता है वो, उसको खिलाएगा पिलाएगा, स्कूल भेजेगा, ट्यूटर रखेगा, ये करेगा वो करेगा, घुमाएगा फिराएगा, उसके ऊपर 10-15-20 हजार रुपये लगाएगा महीने के, अपने बच्चों के लिए, पड़ोस के लिए नहीं लगाएगा। उसके घर में तीसरा बच्चा और हो जाए उतने ही पैसे लगाएगा, कम नहीं करेगा। लेकिन दो बच्चे हैं, तीसरे पड़ोसी के लिए कुछ नहीं करेगा, गली में रहने वाले कुछ नहीं करेगा, स्थिति उसकी। हमारे प्राचीन काल में परंपराएं थी, अब ये परंपराएं समाप्त हो गई है, प्राय समाप्त हो गई है। लेकिन मैं आपको 60 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं, 65 वर्ष पुरानी। घर के बच्चे जो है अपनी बुआ के यहां, मामा के यहां, चाचा के यहां, और भी न जाने किन के यहां रहते थे, वो वहीं रहते थे, वहीं पढ़ते थे, वहीं खाते थे। कितनी अच्छी भावना है, कितनी उदार भावना है कि अपने संबंधी को रखना, वो समाप्त हो गया। आज बहुत कम होते हैं, विवशता में रहना पड़ेगा, अलग बात है। व्यक्ति कोई रखता नहीं है, कोई भेजता नहीं है, स्वार्थ की संकुचित प्रवृत्ति हमारी बन गई। और इस सबका कारण जो है नास्तिकता है, मानुभाव बिल्कुल नास्तिकता है। जो पुराने शिविरार्थी उनको पता है, नास्तिक अनेक प्रकार के होते हैं, केवल वही नहीं है जो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं वो तो है ही, लेकिन वो भी हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन गलत मानते हैं, वो भी नास्तिक है। और वो भी नास्तिक हैं जो मानते हैं, सही मानते हैं, जानते हैं, लेकिन ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाते नहीं है, वो भी नास्तिक है। जिन्होंने वेद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, और भी अन्य अन्य ग्रंथों को पढ़ा है, पढ़ा मात्र है, शब्दार्थ संबंध का ज्ञान है, लेकिन शब्दार्थ संबंध को व्यवहार में नहीं लाते हैं, वो भी नास्तिक है। वो शाब्दिक ज्ञानी है, शब्द ज्ञान उनके पास में रहता है। हम नास्तिक हैं, मैं आपको क्षमा करेंगे, बताना शुरू करना, घबरा जाएंगे आप, घबरा जाएंगे, इतनी नास्तिकता हमारे मन में घुसी हुई है। हम दिन भर दिनचर्या करते हैं, सैकड़ों कर्म करते हैं, अतिशयोक्ति नहीं करा मैं, शरीर से, वाणी से और मन से सैकड़ों प्रकार के कर्म करते हैं, उनमें कितनों का पालन होता है, हम हमारे कर्म कितने प्रामाणिक हैं, करने वाले, बोलने वाले और विचारने वाले बहुत कम मिलेंगे, हमें सिखाया नहीं गया। आस्तिकता बहुत कम है हमारे अंदर। आस्तिकता का उदाहरण देता हूं मैं, जो व्यक्ति जितने भी कर्म करता है वो सारे के सारे कर्म जो है ईश्वर के द्वारा सहमत है, विहित है, ईश्वर ने जिसका संकेत किया, विधान किया है, उसके अनुसार हम कार्यों को करते हैं तो हम आस्तिक हैं। अब कितनी मात्रा में करते हैं इस पर डिपेंड करता है। दिन में हमने 1000 कर्म किए, शरीर से, वाणी से, मन से, सामान्य बात है, 1000 कर्म कर लेते हैं हम, एक एक मिनट में काम करते हैं, कार्य कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, विचारने का तो, बोलने का भी करते हैं और व्यवहार करने का भी करते हैं। जो हमारे 1000 कर्म हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उन 1000 कर्मों में यदि हम आधे कर्म ईश्वर के अनुसार करते हैं, प्रामाणिकता है हमारे अंदर, तो हम आधे मात्रा के आस्तिक हैं, आधे नास्तिक हैं। ध्यान देने की बात है, ध्यान देना। आस्तिकता का मतलब हमने मान लिया है मंदिर में या कोई धार्मिक संस्थान में जाकर के आंखें बंद करके पूजा है, पाठ है, भक्ति है, दीपक है, अगरबत्ती, इनका उनका कार्य करना, वो आस्तिक आदमी है, ऐसी हमारी परिभाषा बन गई। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, आश्रम है, जो कोई भी वहां जाके क्रियाकांड करना करने वाला व्यक्ति आस्तिक है, ये नहीं परिभाषा, ये पूरी परिभाषा नहीं। पूरी परिभाषा क्या है? पूरी परिभाषा है हम जितने भी कर्म करते हैं शरीर से, वाणी से, मन से, वो सारे के सारे कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल होते हैं तो हम आस्तिक हैं। ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं करते हैं, हम नास्तिक हैं। दूसरे प्रकार से बताऊं मैं, सूक्ष्म विषय समझने का प्रयास करेंगे। जितने समय तक हमारे मन के अंदर ये विचार रहता है ईश्वर है, मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उसे छुप करके मैं कोई काम नहीं कर सकता, ये भावना जितने मन में जितनी मात्रा में रहती है, जितने समय तक रहती है, उतने काल तक है आस्तिक। इसके विपरीत जितने काल तक ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर मेरे अंदर है, बाहर है, आगे पीछे, दाएं बाएं, मेरे को देख रहा, सुन रहा, जान रहा, इतनी मात्रा में हम नास्तिक। ये परिभाषा है आस्तिकता की। अब विचार कर लें, आप स्वयं अपने अंक दे दें हम कि कितने मात्रा में आस्तिक है, भूले रहते हैं दिन में, ऐसे ही परिभाषा है। यदि मनुष्य एक मिनट के लिए ईश्वर भूल जाता है तो एक मिनट का नास्तिक बन जाता है। सूक्ष्मता से बता रहा हूं आपको, पकड़ने का प्रयास करेंगे। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, बैठे हुए, सुनते हुए, अभी आप सुन रहे हैं मेरे को, मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते, सुनते सुनते, मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलते बोलते ध्यान और कहीं चला गया, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, ईश्वर की सत्ता नहीं रहेगी तो मन में। पकड़ो मेरी बात को, सूक्ष्म बात बता रहा हूं आपको। जितने समय तक, मिनट तक ईश्वर को भूल जाएंगे, भूल करके कार्यों को करेंगे, उतने काल तक नास्तिक रहेंगे हम। और जितने काल तक ईश्वर को मस्तिष्क में रखेंगे, ईश्वर है, उतना आस्तिक है। अब कोई एक घंटे का आस्तिक है, कोई दो घंटे का, कोई चार घंटे का, ये स्थिति हमारी, ये सूक्ष्म परिभाषा है। केवल मात्र 15 मिनट के लिए संध्या कर लेना, या कुछ स्वाध्याय कर लेना, कुछ सत्संग कर लेना, इतने से पूरा आस्तिक नहीं बनता। हमारे पास शाब्दिक ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं, तो भी हम नास्तिक हैं। महानुभाव, हम विचार करके देखें, नास्तिकता भरी मिलेगी। कारण क्या? शिक्षा का अभाव। बचपन से हमारे को ईश्वर के विषय में ज्ञान विज्ञान जो बचपन से मिलता है वो नहीं दिया गया। बचपन से गुरुकुलों के अंदर बचपन से ज्ञान विज्ञान दिया जाता है, बचपन से। 5 वर्ष का होते ही लड़का होता लड़की, उनको आसन लगा करके, प्राणायाम करा करके, मन को रोक करके, मंत्रों के माध्यम से, सूत्रों श्लोकों के माध्यम से ईश्वर का जप और ध्यान करना सिखाया जाता है। उसके मन में कूट कूट के भर देते हैं, तेरे अंदर ईश्वर है, हर समय ईश्वर है, तेरे सामने, आगे, पीछे है, ईश्वर छुपके हम कोई नहीं काम कर सकते। ये आस्तिकता है, हर समय हर पल। ये क्यों हुआ? ये गुरुकुली शिक्षा प्रणाली का विनाश होने के कारण। ध्यान देना, हम जितने भी हैं जो गुरुकुल में गए नहीं हैं, उनके साथ में अन्याय हुआ है, माता पिता की ओर से अज्ञान से हुआ, बोले हुआ है। गुरुकुल में जाए बिना, अच्छे आदर्श गुरु के सानिध्य में रहे बिना, कोई व्यक्ति पूरा आस्तिक नहीं बन सकता, धार्मिक नहीं बन सकता, ईश्वर भक्त नहीं बन सकता। हम ही ऐसे ही हैं, हमारे माता पिता दोषी हैं, कितने धार्मिक क्यों ना हो, गुरुकुल में जाकर के जो विद्या पढ़ता है वो स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, ना पढ़ सकता हो। कोई विरला व्यक्ति हजारों में से जिनके माता पिता धार्मिक शिक्षा देते हैं, अलग बंद को छोड़ दीजिए, बाकी सभी नास्तिक बन जाते हैं। MA, BA, PhD, डिलेट डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए, नास्तिक बन जाते हैं। मानव भाव, ये विचारने वाली बात है। और इसी नास्तिकता के कारण हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी जो है, जिन कार्यों को अश्लील अभद्र बुरा पाप अधर्म अपराध कुछ भी कहें वो माना जाता था, आज नई पीढ़ी के अंदर धीरे धीरे आता जा रहा है, बिल्कुल आता जा रहा है। मांसाहार बहुत बढ़ गया है, शराब बहुत बढ़ गई है, जुआ बहुत बढ़ गया है, देह प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, खाना पीना, नाचना कूदना, बस सही 5 इंद्रियों के विषय। इसके विपरीत जो करने योग्य कार्य है, जल्दी उठना है, स्नान व्यायाम आदि करने हैं, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, और दिनचर्या में सात्विक भोजन करना है, आदर्श दिनचर्या चलानी है, वो काम बड़ों का आदर करना है, स्वच्छ रहना है, विनम्रता, सरलता, तपस्या, त्याग, जो 10-20-25 गुण जो मनुष्य में होने चाहिए अनिवार्य रूप से, उनका लगभग लोप सा होता जा रहा है, बिल्कुल विलुप्त हो गए। ये कमी हमारी, नास्तिकता बढ़ती जा रही है। और ऋषि लोग कहते हैं इस नास्तिकता को रोकना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है वो कब क्या उल्टे काम कर दें अपने लिए और समाज के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी उन्नति समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, समाज राष्ट्र का कितना आनंद कर देता है। देखो आज कितने बड़े कोभंड हुए, अरबों अरबों रुपए के, खरबों खरबों रुपए के, अपने ऐशनों की पूर्ति के लिए और विदेशों में स्विस बैंकों में पैसा जमा कराने के लिए इतना अनर्थ किया लोगों ने। क्यों? ईश्वर को भुला जाने के। आज हमारे अंदर परोपकार की भावना नहीं है, सेवा की भावना नहीं, इसका कारण भी यही है, नास्तिकता। हम जो दुखी हैं, संतप्त हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, उल्टे विचार है, उल्टी वाणी है, जो कुछ भी अनर्थ कर रहे हैं, इसका एक ही कारण है, ईश्वर को निकाल दिया हमने, खोखले हो गया, शीर्षासन हो गया हमारे जीवन का। यदि वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, जो भी ग्रंथ हैं, उनमें जो मनुष्य को करने योग्य कर्मों को लिखा हुआ है, उनको सामने रख करके वर्तमान के जीवन से तुलना करके देखें, तो हमें लगेगा कंगाल हो गए हम, शीर्षासन हो रहा है स्थिति हमारी, वो आदर्श है ही नहीं, वो सिद्धांत है ही नहीं, वो मर्यादाएं है ही नहीं, वो संकल्प है नहीं, व्रत है ही नहीं, कोई संकल्प व्रत ही नहीं। और वेद कहता है जिसके जीवन के अंदर व्रत नहीं है, संकल्प नहीं। आपको व्रत पत्र दिए गए ना, भर दिए आपने, दे भी दिए, बहुत अच्छा है, हम आपके जाने के बाद पता लगाएंगे, ये आपकी परीक्षा है, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा रिटर्न है, ये कि हमने इतना पुरुषार्थ किया है, समय लगाया, धन लगाया, आपने क्या सीखा है, क्या सुना है, क्या समझा है, क्या करेंगे अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उससे पता चलेगा। संकल्प की बात वेद कहता है अव्रतो अमानुष, जिसके जीवन के अंदर अच्छे काम करने के लिए संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा नहीं, वो मनुष्य नहीं है, ध्यान देना, मनुष्य है ही नहीं वो, अमानुष। प्रथम करणत अभिष्ट, अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम कार्यों को करने के लिए संकल्प करो, प्रतिज्ञाएं लो, व्रत लो, मुझे काम करना है और ये काम नहीं करना है। संकल्प पर प्रतिज्ञा करता है व्यक्ति तो आगे बढ़ता है, वित्तों के बिना कभी आगे व्यक्ति बढ़ता ही नहीं है, वहीं रहेगा, वो नहीं बैठा रहेगा, उन्नति नहीं होगी उसकी। अच्छे काम सरलतापूर्वक, शीघ्रता से, सुंदरता से, बिना कठिनाई के तब होते हैं संकल्प लेते हैं। संकल्प नहीं लेते हैं, किया नहीं किया, थोड़ा किया, आधा किया, छोड़ दिया, फिर ले लिया, ऐसी स्थिति बनती है। संकल्प लेने से कठिन कार्य सरल बन जाता है, मुझे करना ही है, तो रोक के करूं या हंस के करूं, सुबह करूं या सायंकाल करूं, करना है मेरे को, जब करना ही है तो समय पर क्यों ना कर दूं मैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन के अंदर संकल्प मिलते हैं हर चीज का, उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, बोलने का, यज्ञ का, संध्या का, लिखने का, पढ़ने का, मिलने का, लेने का, देने का, संकल्प मिलते हैं। बिना संकल्प के तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारे जीवन में कोई संकल्प ही नहीं है, न व्यायाम का, न उठने का, न सोने का, न खाने का, न पीने का, न संध्या का, न स्वाध्याय का, न दान का, न संयम का, न तपस्या का, न त्याग का, कोई संकल्प ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकते, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे लौकिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है, आपने किया है, मकान बनाना है या गाड़ी लेनी है या किसी को पढ़ाना है या और अनेक प्रकार के कार्य, दौड़ता है व्यक्ति, भागता है, पुरुषार्थ करता है, तब सफलता मिलता है मिलती है। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तपस्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, व्रत पूर्वक, संकल्प पूर्वक कार्यों को करना पड़ता है। और कब करता रहता है, छूट क्यों जाते हैं हम, काम करना छोड़ देते हैं आलस्य प्रमाद के कारण, छोड़ देते हैं तो छोड़ ही देते हैं बस, ऐसा नहीं करना चाहिए। काम ना करने पर दंड लेना चाहिए, दंड का विधान है। दंड नहीं लेता है तो आगे उन्नति नहीं होती है। मुझे व्यायाम करना है, मुझे संध्या करनी है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे यज्ञ करना है, मुझे ये कार्य करना है, और ना होने पे ये दंड लूंगा मैं। संकल्प करता व्यक्ति महानुभाव आत्मनिरीक्षण करके देखें। आत्मनिरीक्षण करेंगे तो प्रतीति होगी हमको। हम आंखें बंद करके झांकते नहीं है। एक हमारी वैदिक गुरुकुली शिक्षा प्रणाली में एक विषय होता है निदिध्यासन, वो आत्मचिंतन का एक भाग है, आत्मनिरीक्षण का एक भाग है। उसमें व्यक्ति एकांत स्थान में जाकर के बैठे, जैसे संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं उस प्रकार से, उसमें अपने जीवन से संबंधित बातों का निरीक्षण परीक्षण करना पड़ता है। तो ठीक चल रहा है, लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य की ओर अग्रसर है, गति है, उन्नति हो रही है, संतुष्टि हो रही है, शक्तियों का ज्ञान का पूरा उपयोग कर रहा है, तपस्या हो रही है, तपस्या के साथ में त्याग के साथ में उत्साह के साथ में पराक्रम के साथ में ईश्वर पे विश्वास है, धर्माधर्म पे विश्वास है, पुनर्धन पे विश्वास है, कर्म फल पे विश्वास है। एक एक विषय को उठा करके चिंतन करता है, इसको निर्ध्यासन कहते हैं। और फिर वह कोई जीव में कमी होती है, उसको कमी है, त्रुटि है, भूल है, न्यूनता है, उसको दूर करने का संकल्प करता है। मैं इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि अनुचित लाभकारी नहीं, हानिकारक है, इस काम को मैं करूंगा, मैं संकल्प लेता है। और यदि मेरे से कार्य नहीं होगा मैं ये दंड लूंगा मैं। हम जब आंखें बंद करके देखते ही नहीं है तो पता क्या चलेगा, नहीं चलता। ये भी एक विषय है, यहां से सीख के जाएं आप। आपने सुनते होंगे आत्मनिरीक्षण में, दो मिनट बैठ करके सुनना, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये सबसे बड़ा ज्ञान का साधन है, उन्नति का साधन है। पुस्तकें कितनी पढ़ो, जो मन की पुस्तक आत्मा की पुस्तक को बुद्धि की पुस्तक को नहीं पढ़ता है उसकी उन्नति नहीं होती है। आत्मनिरीक्षण करके देखना चाहिए। जो व्यक्ति आंखें बंद करके अपने जीवन को नहीं देखता है वो उन्नति जो है शीघ्रता से नहीं कर पाता है। शीघ्र उन्नति करनी है तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। गीत गाता हूं मैं आपको, याद आ गया मेरे को, बहुत अच्छा गीत है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, कभी तू पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तू पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी, पता लगा ले, पता लगा ले पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में ओ देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी। मन भाव यदि हम मन में संकल्प कर लें कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, यश कीर्ति को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करने की तो बात दूर है और इनके बिना होगा भी नहीं। उत्तम कार्य करने, पुण्य कार्य करने, ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत लंबे काल के बाद में होती है, संस्कारी को होती है, कई जन्मों में होती है। ऐसा नहीं है जिनके संस्कार होते हैं हमें पता नहीं होता, संस्कार हमारे दबे होते हैं। आज हम संस्कारों को जगा लें, पुरुषार्थ करें, तपस्या करें, हम मान इसी जन्म में मान हो सकते हैं, इसी जन्म में समाधि लग सकती है, इसी जन्म में हमारा मोक्ष हो सकता है, ये संस्कार हैं तो। लेकिन नहीं है, लेकिन ये काम करने पड़ते हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि ये जीवन के अंदर महान और श्रेष्ठ कार्यों को करता। हम चाहेंगे तो हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। हमारे संस्कार बने हुए हैं चारों वेदों के, दर्शन के, उपनिषद के, सेवा के, परोपकार के, त्याग के, तपस्या के, निर्भिमानता के, बहुत प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में बने हुए हैं। वो दबे हुए हैं, किसी के कम दबे हैं, किसी के ज्यादा दबे हैं, किसी के गहरे दबे हैं। संस्कार जगा लें हम भी महान बन सकते हैं। इस बात को भूल जाइए, ये मिथ्या धारणा है। हम स्वामी दयानंद नहीं बन सकते, हम भगवान राम और कृष्ण नहीं बन सकते, हम कपिल कणाद गौतम बादरण नहीं बन सकते। बन सकते हैं हम भी, वो कोई आकाश से नहीं आए थे बने बनाए, न भूमि में से निकले, वो अलग प्रकार के जीव नहीं है। उन्होंने संकल्प किया, प्रतिज्ञाएं की, पुरुषार्थ किया, जूझते रहे, रुके नहीं, निराश नहीं हुए, अपने जीवन को महान बना लिया। हम भी ऋषि बन सकते हैं, हम भी समाधि लगा सकते हैं, हम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन में से झूठ और छल और कपट, अन्याय, पक्षपात को हटा सकते हैं। हम सत्यवादी, संयमी, तपस्वी, त्यागी, विनम्र, निष्काम भावी बन सकते हैं, संकल्प करें तो। और संकल्प, ध्यान देना, संकल्प करता है, पुरुषार्थ करता है, तपस्या करता है, तो ईश्वर की ओर से सहायता मिलती है। स्वयं पुरुषार्थ करें, ईश्वर की सहायता मिलेगी। हम कुछ करेंगे नहीं, भाई ईश्वर आकर के मेरे को ध्रुव प्रहलाद की तरह मेरे को शंख में बजा दे, मेरे ज्ञान विज्ञान हो, ऐसा नहीं होता। तपस्या करनी पड़ती है। हम संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञाएं करेंगे, हम भी महान बन सकते हैं। दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, जागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भूखा पैसा रहना पड़ता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति इस जीवन को मौज मस्ती, सुख शांति, भोग ऐश्वर्य के लिए ही मानता है, इसी इसमें भोगो भोगो भोगो भोगो भोगो, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, उसकी उन्नति यहीं रह जाती है। आप देखेंगे जो हमारे सामने हमारे माता पिता चले गए और व्यक्ति जाते हैं, क्या रहता है, धन संपत्ति ही पड़ी रह जाती है, चाहे करोड़ों रुपये लगाए हम। आता ना श्लोक, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे आदि आदि, ये मकान, धन संपत्ति, बेटे पोते, सोना चांदी, सब यहीं रह जाता है। क्या साथ में जाता है, प्रवृत्तियां, संस्कार, अच्छे बुरे। अच्छे बुरे संस्कारों को बनाने के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, तपस्या पूर्वक, त्याग पूर्वक कष्ट उठाना पड़ता है। उसमें बाहर के कष्ट हैं, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि, और इसके अंदर आंतरिक कष्ट हैं, सहन शक्ति, अपमान होता है, अन्याय होता है, पक्षपात होता है। ये लौकिक जीवन से बिल्कुल भिन्न है। लौकिक क्षेत्र में अन्याय, सुना होगा आपने, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा, सुना होगा ना आपने। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो अवसर मानता है, मेरे प्रति अन्याय हुआ है, बड़ा अच्छा अवसर मिला है, क्या कि मेरे में सहन शक्ति है या नहीं है, मैं धैर्य धारण कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, मेरे में क्षमा दया की भावना है अथवा नहीं है, अवसर मिलता है। लौकिक क्षेत्र में न्याय जो होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए यहां भी तपस्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर के सुख शांति को प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक तपस्या करनी पड़ेगी, तब उन्नति हो पाएगी, निश्चित है। और ये बात निश्चित है जैसे बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ईश्वर छोड़ता नहीं है, ऐसे ही पकड़ो इस सिद्धांत को, शायद आप पकड़ नहीं पाएंगे। हम अच्छे कर्म गुप्त रूप से करते हैं, बिना बताए चुपचाप, कोई देखे नहीं, शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, अंतःकरण से करते हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। उदाहरण के लिए सबके लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे सारे देश के विश्व के लोग जो हैं सुखी हो जाए, शांत हो जाए, समृद्ध हो जाए, बुद्धिमान बन जाए, आर्य बन जाए और आपको प्राप्त करें, इनके सारे रोग और रोग दूर जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये मंत्र इस प्रकार के सबके लोगों के कल्याण की कामना करता है और तन से, मन से, धन से, समय से, बुद्धि से, हर प्रकार से लोगों का कल्याण करता ही रहता है, करता ही रहता है। उदाहरण देता हूं आपको, कोई पैसा नहीं लगता है, जिस किसी को देखे मन में कहे परमेश्वर इसको स्वस्थ बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, शांत बनाओ, उन्नत करो, समाप्त, एक कर्म हो गया, बहुत बड़ा हमारा, पकड़ो मेरी बात को। जो कोई हमारे सामने मिलता है, कोई मत पंथ संप्रदाय का, धर्म का, काला गोरा सब कुछ है, सब आ गए, हर किसी को देखते ही मन में उसके प्रति प्रार्थना करना, शुभकामनाएं करना, आशीर्वाद देना, हो सकता है तो मुंह से बताना, उत्साह भरना, कितना बड़ा काम है। हम दिन में 10, 20, 25, 50 लोगों से मिलते हैं, उन सब के प्रति कल्याण की, हित की भावना करना, कितना पुण्य हो गया। हमने 10, 15, 20, 25 व्यक्तियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर इसका स्वास्थ्य अच्छा करो, इसको निरोग बनाओ, इसको बुद्धिमान बनाओ, इसको विद्या आए, ये चरित्रवान बने, ये पुरुषार्थी बने, तपस्वी बने, देशभक्त बने, वैज्ञानिक बने, बड़ी उन्नति को प्राप्त करे, इसके दिन में दुख ना आए, सुखी बने हमेशा। हमने आधे मिनट में, एक मिनट के इसके लिए प्रार्थना मन ही मन में कर ली, वो देखता नहीं, सामने वाला भी नहीं देखता है, सामने वाले को कुछ नहीं मिलेगा जब तक कहेंगे नहीं, हमें मिलेगा। दूसरे व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना की है, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन मन में गरीब को, दुखिया को, अनाथ को, अपंग को, अंधे को, लूले को, लंगड़े को देख करके मन में प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ये स्वस्थ हो जाए। हमने बहुत बड़ा कर्म कर दिया मानसिक, और मानसिक कर्मों का फल जो है मानसिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। हम मानसिक कर्म करते ही नहीं, कुछ ही नहीं करते हम, कुछ में कोई पैसा नहीं लगता। हम किसी को धन देंगे, लाख दो लाख रुपया देंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी को भेंट देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, गिफ्ट देंगे, पैसा लगेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, धूप है, गर्मी है, वर्षा है, सब कुछ होगा, लेकिन मन ही मन में आशीर्वाद देने क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है। और रिटर्न कितना मिलता है, शांति और प्रसन्नता, आनंद, संतोष और तृप्ति, निर्भीकता और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन। और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को ईश्वर मालामाल कर देता है। मालामाल का मतलब आनंदित, निर्भीक, संतुष्ट, तृप्त, ऐसा बना देता है। इतना तो काम करें, किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, धन सोना चांदी नहीं दे सकते हैं, आश्वासन भी मुंह से नहीं दे सकते हैं, मन ही मन में कर लिया करें, होना तो चाहिए। हम हर प्रकार से सहयोग करें अन्य व्यक्तियों का, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। इतना नहीं भी होता है या नहीं है हमारे पास, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, परमेश्वर इसका भला हो। ध्यान देना, हम दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार किसी के लिए भले की कामना करेंगे, इतना हमारा पुण्य होगा। 100 व्यक्ति बैठे, इतने व्यक्ति बैठे यहां पर, 100-150 व्यक्ति बैठे, मन ही मन में मैंने प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ये जो घर बार छोड़ करके आए हैं, अत्यंत व्यस्त समय को छोड़ करके आए हैं, इनका कल्याण हो, ये आध्यात्मिक विद्या को जाने, ये अपने जीवन का आत्मिक्षण करके दोषों को निकालें, त्रुटियों को निकालें, अपने दोषों को जान करके, और मन के अंदर इनके निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, छल, कपट, अभिमान की भावनाएं वो नष्ट हो जाए। मैंने एक मिनट प्रार्थना कर ली, आधा मिनट, बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो गया कि 200-150 व्यक्तियों की मैंने उत्तमता की प्रार्थना की है। इसी प्रकार सारे देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए हम प्रार्थना करें, कितना पुण्य हो जाएगा। जैसे यज से होता है ना, यज करने से, इसको जज से भी, यज के प्रति विश्वास नहीं है तो इस आशीर्वाद के प्रति क्या विश्वास होगा। लेकिन मैं आपको प्रामाणिक बात बता रहा हूं, आपको जो मिलता है स्माइल कीजिएगा प्रसन्नता से, कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पूछें उनसे और कल्याण की बात करें उसकी, जितना हो सकता है। इतना समय नहीं है, क्रॉस करके गए हैं, जाने के बाद में वो इधर निकल गया, मन में प्रार्थना करें परमेश्वर उसका भला हो। पुण्य कमा लिया हमने, संस्कार बन गए हमारे, और इस प्रकार की प्रार्थना करने से मन शांत रहता है, दुर्भावना उत्पन्न नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती। ये भी परोपकार का कार्य है, अपने जीवन से हटकर के दूसरों के कल्याण का हित का कार्य है। इस प्रकार के कार्य करते हैं उनकी उन्नति होती है। महानुभाव, ये भी संध्या है, ये भी उपासना है, ये भी योग है, ये ध्यान है, ये पूजा है, ये भक्ति है कि दूसरों के कल्याण हित के लिए मन ही मन प्रार्थना करें, बोलें उसके सामने। ये तो कर सकते हैं, करके देखिए आप, प्रयोग करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, 10 दिन छोड़िए, 2 दिन करके देखिए, 2 दिन छोड़िए, 1 दिन जो भी हमारे सामने आता है, नहीं भी आता है, अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड में बैठा है, दिल्ली में है, कलकत्ता में, चेन्नई में, उसके प्रति मन मन प्रार्थना करें, परमेश्वर तो वहां पर भी है, यहां पर भी है, उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर। वो व्यक्ति वहां जो बैठा है, दुखी है, अनाथ है, गरीब है, अज्ञान से ग्रस्त है, देशी है, अहंकारी है, ईर्ष्यालु है, नास्तिक है, परमेश्वर उसका भला करो, उसको बुद्धि दो, स्वस्थ बनाओ, बलवान बनाओ। यहां से हमने प्रार्थना कर दी, ये हमारा एक मानसिक कर्म हो गया आधे मिनट के अंदर। इस प्रकार के मानसिक कर्म हम दिन में सैकड़ों कर सकते हैं और महान पुण्य के भागी बन सकते हैं, अगला जीवन हमारा श्रेष्ठ मिलता है। एक उदाहरण मात्र दिया है, पर पिता परमात्मा हमारे पे कृपा करे कि हम मन ही मन में, आगे चल के वाणी में, फिर शरीर में, और फिर भौतिक वस्तुओं से लोगों का कल्याण करें, ईश्वर का पात्र बनने के लिए सेवा और परोपकार बहुत बहुत बहुत बहुत अनिवार्य है। सेवा परोपकार किए बिना, लोगों के हित की कामना किए बिना, उनके लिए त्याग किए बिना कोई व्यक्ति महान और श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति का पात्र नहीं बन सकता है। समाधि नहीं लगेगी, मन में एकाग्रता नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी, कोई परिणाम सामने नहीं आएगा। इसलिए हम परोपकार के कार्यों को करें, तन मन धन से करें, इनसे नहीं होता तो मन ही मन में कम से कम उनके कल्याण की कामना कर दें। आज यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति।